Nukta ya pili, makanatul muhaddithina fil umma. Tumeshaona utukufu wa elimu ya hadithi. Bila shaka yote yanayohusu utukufu wa elimu ya hadithi yanahusu kuzungumza nafasi ya watu wa hadithi. Watu wa hadithi katika umma. Na tukizungumza watu wa hadithi ya ikhwan, kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, hatukusudii wale wanaozihifadhi tu, wanakusudiwa wanaozihifadhi na kuzifanyia kazi na kuzifuata na kuzihudumia na kuzisaisha, wote hao wanaitwa watu wa hadithi. Na ndio maana miongoni mwa madina ya Ahli Sunna wal Jamaa wanaitwa nani ikhwa? Ahlul Hadith, watu wa hadithi. Kwa hiyo usije ukawatoa watu wa sheria ukasema unajua watu wa sheria waingie, ukiwatoa wao sio masalafu. Isipokuwa tunachokizungumzia utukufu wa watu kuhudumia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na huduma inayokusudiwa hapa ya kwanza ni watu waliozisaisha, waliozipokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao ni masahaba mwenye akina Abu Huraira, wakina Abdullah ibn Umar, wakina Aisha radhiallahu anhum ajma'in na wengineo, na wale waliokuja kuzipokea kutoka kwa masahaba katika matabi'i, wakina Sa'id ibn Musayyib, wakina Ata ibn Rabah, wakina al-Imam Suli na wengineo katika a'imma wote waliokuja kuzipokea hadithi hizo kutoka nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akazipokea hivyo hivyo hivyo karne hadi karne hadi karne mpaka kutufikia sisi. Umeelewa? Kwa hiyo hasil kwamba hawa ndio tunakusudia kujishughulisha na elimu ya hadithi, kuna bora na ni jambo tukufu kuliko kujishughulisha na fani yoyote ile. Naam. Inna Allah ba'atha Muhammadan sallallahu alayhi wasallam bil huda. Hakika Allah tabarak wa taala alimtuma Muhammadi kwa uongofu wa dini al-haqi, na akamtuma Muhammadi kwa dini ya haqi, liyudhhirahu ala dini kulli, ili dini hiyo Allah aidhirishe na ipe ushindi juu ya dini zote, wala ukariha al-kafirun, hata kama watachukia makafiri katika Mayahudi na Manasara na washirikina. Anasema wa inna as'ada an-nasi bihadiyhi, hakika watu waliopata heshima kubwa kupitia uongozi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwongozo wake, watibaihi, na watu waliopata saada kupitia kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wahubbihi, na kumpenda, wa muwalati, na kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwa naye karibu, wa nusrati ma jaa bihi, watu ambao wapata saada na utukufu kwa sababu ya kunusuru yale aliyokuja naye Mtume sallallahu alaihi wasallam, min alhaqi, katika haqi, hum sahabatuhu alkiram, ni masahaba wake watukufu. Hawa ndio wanapata utukufu, ndio wanapata heshima ya kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio wamepata utukufu kwa sababu ya kumpenda. Lakini baada ya wao ni akina nani? Waman tabi'ahum bi ihsan, na yeyote aliyewafuata wao na sahaba, min alquruni almufaddala, katika wale waliokuwepo katika zile karne tatu zilizofadhilishwa na Allah tabaraka wa taala kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman salaka sabilahum, na yeyote aliyeshika njia yao, watarassama khutahum ila yaumiddin, na akapita katika mchoro waliochora wao mpaka siku ya malipo, wote waliofuata wao, waliofuata wao. Kisha akasema thumma innal mutaammila, kisha hakika mwenye kuzingatia, ad-daris, mwenye kusoma, li ahwali nnas, hali za watu, baada ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam, baada masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, yatabayyanu lahu bijala'i, itambainikia kwa wazi kabisa, anna aqrabahum, kwamba watu waliokuwa karibu zaidi na wao na wema, waliokuwa karibu zaidi na masahaba, waliokuwa karibu zaidi, lima kana alayhi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu, watu waliokuwa karibu zaidi na wanaojitahidi kuwa katika yale waliokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, hum ahlul hadithi, ni watu gani kwa? Ni watu wa hadithi. Fahum ahrasu an-nas ala iktifai athari an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ni watu wenye kupa zaidi kuliko watu wote katika kufuatilia nyayo za mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wa hadithi. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ni katika masahaba ambao walikuwa wanajitahidi kila anachokifanya mtume anakifanya sawa sawa, mtume amekiamrisha hajakiamrisha, kila husu mtume akimhusu mtume yale atafanya. Mpaka siku moja Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu anatembea na baadhi ya ya watu, akapita sehemu akainama chini, akaulizwa, wewe je, ni sunna kuinama? Abdullah bin Umar akasema, niliwahi kupita hapa siku moja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kulikuwa kuna mtu ameinama. Kwa hiyo Mtume aliinama na mimi nikainama. Kwa hiyo naendelea kuinama tota kama mtu huko. Hii si sunna kwamba ukifika pale uinama. Walimana al-ilma na wamebainisha baadhi ya vitendo alikuwa akifanya Abdullah bin Umar radhiallahu anhu ajma'in. Mnielewa hivyo? Kwa hiyo lakini pia Abdullah bin Umar alikuwa siku moja anaenda Makka. Akafika mahala kila akifika kwenye mti fulani lazima kae, kwa sababu Mtume aliwahi kukaa kwenye kile kivuli. Na wakati mwingine yani mambo mengi. Hii ni kuonyesha namna alivyokuwa na nini? Ma kwamba watu wa hadithi ndio watu ambao wanajitahidi zaidi kufuatilia nyayo za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha فهم احرص الناس على اقتفاء اثر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام واشدهم عنايه بجمع سنته صلى الله عليه وسلم. نواتوا ambao wanatilia umuhimu zaidi kukusanya na kuhifadhi sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mnielewa hivyo? Ukimkuta mtu wa hadithi amepinda, huyu basi amepinda au hadithi hapana. Sasa si kila aliyepita katika kulia hadithi kwamba yeye ni mtu wa hadithi. La. Kuna wengine pita katika kulia tu hadithi ni maadui wa hadithi, a'da'u hadithi. Maadui wa nini? Wa hadithi. Mwenyewe wako wengi. Wako wengi, kuna vijana wengi tumesoma wamesimama kulia tu hadithi, lakini ni maadui wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na alhamdulillah wametaharaji, Allah amewapoteza. Hawajulikani katika saha ya dawa. Wako. Kuna watu sisi tuliwatenga tukiwa Madina. Tukawatenga jamia, mko ndani ya mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wewe unasoma kulliyatul hadith, alafu bado unapiga vita hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako wengi ambao wao wanasoma kwa malengo mengine, Allah waongoze. Lakini Allah hawezi kuwapa inaya watu ambao hawezi, Allah hawezi kuwapa kabul na kuwapa baraka watu ambao wamepiga safari wakatumia pesa za watu, wakaenda wakatumia muda wakati wao, alafu wanaenda kupoteza muda huko. Wapo watu wa hivyo. Allah anatupa mtihani kupitia wao. Wakati mwingine Allah anatupa mtihani kupitia sisi kwa sisi. Waj'alna ba'dakum li ba'din fitna atashkurun. Allah tuhifadhi. Naam. Kwa hiyo wa ahrasuhum ala ittiba'iha wa ta'dhimiha. Watu wa hadithi ndio wenye pupa zaidi kuliko watu wote katika kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzifundisha. Qala Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi. Lakini kabla hapo, waqad tadafarat al-ahadith an-nabawiyya wal-athar as-salafiyya ala bayan fadlihim wa makanatihim. Kwa hakika zimekithiri na zimekuja kwa wingi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na athari maneno ya salafu salih juu ya kubainisha ubora wao na nafasi yao, wa maktusu bihi, na kubainisha yale waliohusishwa yanayowahusu watu wa hadithi peke yao. Wa amal ahli alilm bijam'i dhalika tadwiniha, na maulama kwa sababu ya hili wakaandika vitabu, wakakusanya maneno yaliyozungumzwa kuhusu watu wa hadithi, kama alivyosema Ibn Tahir al-Maqdisi rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Mas'alatul Ulumi wal Nuzul, akisema waqad sannafa ghayru wahidin min a'immatina, wameandika asiyekuwa mmoja katika maimamu wetu, fi hadha al-ma'na, katika kubainisha maana hii, yani kubainisha utukufu wa watu wa hadithi, kutuban, vitabu vingi, tashmalu ala manaqibi, ambayo zinakusanya juu ya sifa za watu wa hadithi. Katika walioandika vitabu maalum kuhusu watu wa hadithi ni Al-Khatibu al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Al-Khatibu al-Baghdadi alifariki mwaka 463 Hijria, muhadithu al-Mashriq. Na huyo Al-Khatibu al-Baghdadi Allahu musta'an, mpaka amesema baadhi ya ulama, hakuna fani yote katika fani ya hadithi isipokuwa ameandika. Katika watu waliohudumia hadithi hizi ni huyu Al-Khatibu al-Baghdadi. Kitaka kusoma mustala, kasoma kitabu chake Al-Kifaya cha Al-Khatibu al-Baghdadi. Kwa sababu mustala imekuja kwa riwaya. Imekuja kwa nini? Kwa riwaya, kwa sanad. wewe unasoma kwamba labda al-sahih li dhati nini, wao wanasema kwa riwaya hadathana fulani qala hapa. Meona iko al-Khatibu al-Baghdadi katika kitabu chake, ana kitabu maalum kinaitwa Sharafu Ashabul Hadith, utukufu wa watu wa hadithi. Aya Abu al-Mudhaffar Mansur ibn Muhammad as-Sam'ani rahimahullahu ta'ala alifariki 489 hijria, ana kitabu kinaitwa Al-Intisar li Ashabul Hadith, kunusuriwa na nusura ni watu wa hadithi. Watu wa bid'a wanaogopa watu wa hadithi, na ndivyo walivyokuwa. Lakini leo tunashangaa, umeona hivyo mafuka hawa wanapowapoa, ndio hawa wanalipa ufuko, wanataka ufuka hawa tu wataka hadithi za Mtume SAW. Allah atunusuru. Lakini mafuka hawa zamani walikuwa ni muhaddithun. Imam Ahmad bin Hanbal ambaye ndio huyo madhhabi Hanabila, Imam Muhammad bin Idris Ash-Shafi'i wana vitabu vingapi katika rudud. Ama mafuka hawa za maizi ambao wanapowapoa tu fukaha fi qawlan fi thalatha aqwal ikhtalafa ahlul ilm, khalas wao wanapoza tu lakini alhasil si wale masalafi wako mafukaha ambao alhamdulillah masalafi mashallah ila mafukaha Allah bajalia mashallah wanasimamia na fanya rudud, lakini wengi katika hao utakuta ni mumayyun ahlut tamyiz. Watu wa hadithi sawa, lakini katika fikri watu wa tamyiz wengi, yani watu wa kulegeza legeza, sawa tende haina shida, unajua nini kitu gani leo kawaji nini. Kwa hiyo hasib unakuta watu wa bid'a wanakaa na bid'a sawa na kufanya sawa kuta la watu wa hadithi wao wananyoka, kwa sababu fikri walionayo ni fikri ya wale waliotangulia kwa sababu ni fikri waliokuwa nayo as-salafu sahih. Falhasil kwamba lazima watu wa hadithi wanusuriwe na Allah tabaraka wa taala. Kwa sababu gani? Ni wa kweli, kila siku wanaogelea katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani wakali kwa watu wa bid'a, watu wa hadithi. Lakini pia katika kitabu kilichoandikwa al-Imam al-Hasan ibn Abdurrahman ar-Rama al-Hurmuzi alifariki 360 hijria, ndani ya kitabu chake al-Muhaddith al-Fasil ameweka mlango kabisa kuhusiana na utukufu wa watu wa hadithi ndani ya mukaddima wa kitabu hiki. Abu Abdullah al-Hakim naye ameandika katika kitabu chake Ma'rifatu Ulumi al-Hadith, mwanzo wa kitabu akaandika utukufu wa watu wa hadithi. Abu Ali ibn al-Banna alifariki 471 hijria katika kitabu Sharaf Ashab al-Hadith. Niyaruddin Muhammad bin Abdul Wahid al-Maqdisi alifariki 507 ana kitabu kinaitwa Mas'alatu al-Ulu wal-Nuzul, mwanzo wa kitabu amebainisha utukufu wa watu wa hadithi. Al-Qadhi Iyad alifariki 544 hijria katika kitabu chake Al-Ilma katika mlango wa pili, ndani yake ametaja sharafu ilmi al-hadith wa sharafu ahlihi, utukufu wa watu wa hadithi, utukufu wa elimu ya hadithi na utukufu wa watu wa hadithi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah alifariki 728 hijria, sehemu nyingi katika vitabu vyake sehemu nyingi anabainisha watu hadithi, watu hadithi. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, hata ukirudi katika Majmu'ul Fatawa, Majmu'ul Fatawa si kitabu chake, wamekusanya fatwa zake, lakini yeye hakuandika kitabu hicho, kama vile Ibn Uthaymeen katika Sharhul Mumtah kwamba ukiwa unataja vitabu vya Ibn Uthaymeen basi unataja Sharhul Mumtah, kwa sababu yeye hakuandika kitabu cha Sharhul Mumtah, bali wamekusanya fatwa zake na yeye hapa na kaseti yale maneno yake wakaweka wakaipa kwa nini. Na vile vile katika mutaakhirun walioandika katika mlango huu Siddiq Hassan Khan rahimahullahu ta'ala alifariki mwaka 1307 hijria katika kitabu kinachoitwa Al-Hutta fi dhikri as-sihah as-sitta, katika fasi ya pili ametaja sharafu ilmi al-hadithi wa fadilatu al-muhaddithin. Na wengineo wengi walioandika Muhammad ibn Jamali bin Jamal ad-Din al-Qasimi alifariki 1322 hijria ndani ya kitabu chake kinachoitwa Qawaidu at-Tahdith fi al-Qawaid at-Tahdith, katika mlango wa kwanza alipozungumzia fi tanwih bi sha'n al-hadith. Haya ni katika vitabu vilivyoandikwa rasmi kuzungumzia watu wa hadithi na utukufu wao. Naam, tukimalizia hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم ziko nyingi. Kuna hadithi ya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, amesema Mtume صلى الله عليه وسلم nabara Allahu ra'an sami'a minna haditha Unaona? Hadithi hii ya Ahlul Ilm kama ilivyokuja katika katika dirasa tu hadithi nabwa Allah ra'an sami'a maqalati risalaina bahini ya Sheikh wetu Abdul Muhsin Al-Abbadi akifafanua hii nini? Hii hadithi nabwa Allah ra'an sami'a minna haditha nisumuza juzi hapa. Ana kusema Sheikh Abdadi fa fi hadhihi ndani ya hadithi fa fi hadhihi da'wa ndani ya maombi haya bishara, kuna bishara nzuri liman waqafa nafsahu, kwa yule aliyeisimamisha nafsi yake, wa wafara juhudahu, na akatoa juhudi zake kubwa, fi khidmati sunnati nabawiya, katika kuhudumia sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ibladhiha, na kuzifikisha, wa fiha, na ndani ya mahadithini maneno haya, hafzun lilhima, kuna kuhamasisha na kuchochea himma na juhudi katika kufanya nini? Wa ibka lilazaim, na kuamsha maazimio ambayo kwa ajili ya kuhifadhi hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka mwisho. Kwa hiyo hadithi inaonyesha utukufu wa watu wa hadithi. Vile vile kuna hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mathal ma ba'athani Allah bihi min al-huda mpaka mwisho wa ilmu. Lakini pia kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya Abi Huraira, inna al-islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil-ghuraba, Uislamu ulianza ukiwa ni mgeni na utarudi ukiwa ni mgeni, basi wape bishara njema watu ambao wataonekana wageni kwa sababu ya dini yao, wataonekana wapya. Na zama hizi Uislamu ni mgeni sana kuliko zama za mwanzo, kwa sababu sasa hivi Uislamu unaonekana ni mgeni kwa Waislamu wasiokuwa Waislamu. Ama zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu ulikuwa ni mgeni kwa Waislamu, kwa wasiokuwa Waislamu peke yao. Simenielewa? Ama zama hizi Uislamu unakuwa ni mgeni kwa Waislamu, lakini si Waislamu tu, hata kwa watu wanaodai sunna, mpaka kwa baadhi ya masalafi Uislamu ni mgeni, kwa sababu hatusomi. Simenielewa ikhwan? Kwa sababu tufanye nini ikhwan? Hatusomi. Allah atusamehe. Anasema Yunus bin Hudayr rahimahullah ta'ala, laysa shay'un ahrab min as-sunnah, hakuna kitu kinachoonekana kipya na kigeni kuliko sunna. Mnaelewa? Hakuna kitu kinachoonekana kigeni katika jamii kuliko nini? Sunna. Wa aghrab minha man ya'rifuha, lakini mgeni zaidi ni yule anayejua sunna na anayezitetea. Hadithi za Mtume zinaonekana mpya. Kwa mfano, leo tusoma hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu kuvaa misku saa kukata suruali. Hadithi hii wataiona ni ngeni watu wengi, lakini watamuona mgeni zaidi atakayeisema. Mmenielewa hivyo? Huyo anakala wa ajabu kabisa. Yaani ni mtu ambaye haieleweki. Kwa alhasil hivi ndivyo ilivyo. Allah atuhifadhi na atuthibitishe. Na hadithi nyingine ni ya Anas bin Malik, hadithi ambayo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqa. Kisha akasema wa inna ummati, Mtume sallallahu alaihi wasallam, umma wangu anasema, sataftariqu ala 72 firqa, utagawanyika katika makundi 72 yote motoni isipokuwa kundi moja. Anasema Imam Ahmad bin Hanbal, in lam yakunu ashabul hadith fala adri man hum, hilo kundi moja hilo itakaoingia peponi kama si watu wa hadithi, basi sijui kama ni wewe ni akina nani. Imam Ahmad anasema si kama si watu wa nini. Sasa tukija watu kauliza mahanabila, Imam Ahmad akisema kama si mahanabila, kama si watu wa hadithi, sijui ni wakina nani. Wala asisema si kama si mashafi, wala akusema kama si nani, kama si mahanafi, kama si Imam Malik, ni akina nani. Haina maana kwamba watu wa hadithi. Sasa hapa Imam Ahmad, Imam Muhammad alikuwa anakusudia watu wa hadithi wasiojua fiqhi, au alikuwa anakusudia watu gani? Alhasil la, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah anajua watu wa hadithi na watu wa fiqhi. Watu wa hadithi wamewageia watu wa fiqhi kidogo, haina nini, shughulikeni na istinbati katika hadithi, shughulikeni na kidogo, tuacheni sisi tufuatilie riwaya, tuangalie tu pembeni katika miji amsaa tusubuki nini, shughulikeni na fiqhi kidogo. Na ndio maana hakuna fani yenye vitabu vingi kama vitabu vya hadithi. Utakusanya vitabu vya fani zote, uweze ukafika hata nusu ya vitabu vya hadithi. Umeona? Nenda tutembea katika maktaba ya Masjid an-Nabawi. Pale Masjid an-Nabawi, msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna maktaba iko juu pale. Alafu nenda ukafungue katika vile vitabu vya hadithi vinavyohudumia hadithi. Uangalie karibia ukuta, yani sehemu kubwa yote ni vitabu vya hadithi. Umeona hivyo? Kwa nini? Kwa sababu hadithi zimehangaikiwa sana. Na ndio chanzo za elimu zote. Waulize sasa nini watu wa fiqh, na wasema ni watu wa fiqh tu hamna hadithi. Lakini mimi nasema watu wengi wa fiqh ni muhadithun. Watu wa fiqh wengi ni muhadithun. Ama wale ambao hawataki hadithi sana, hawakujishughulisha nazo. Lakini watu wa fiqh ni watu wa hadithi. Na ukiangalia wengi wa mafukaha ni muhadithun. Sasa ukiangalia hao vitabu vingi kwa sababu ya nini? Kwa sababu kwa nini kubwa? Kwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala aliposema aina maana ya kusudia muhadithin fuqaha wengi, ana kusudia ni watu hadithi ambao wanazifanyia kazi na wanazihudumia na wanafanya istimbati katika hadithi hizo na wanazifundisha. Naam, tumalizie. Anasema vile vile hadithi katika utukufu wa watu hadithi na hadithi ya Thauban. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'ala al-haqq la yaghurru man kharafa. Litaendelea kuwepo kundi limesimama katika haki na limeje kunusuriwa, halitodhurika na watu watakaoliacha, wawe ni watu wa ndani katika kundi hilo au wawe watu wa nje. Anasema Ali ibn al-Madini rahimahullah ta'ala, Ali ibn al-Madini, mashaallah, Ali ibn al-Madini kitaja huyo watu hadithi ndio katika watu ambao walikuwa ni maulama wanaifahamu ilmu al-ilal, ni huyo Ali ibn al-Madini. Anasema Ali ibn al-Madini hum ahlul hadithi, hao hicho kikundi kitakachobakia kinachokusudiwa hapa ni watu wa hadithi. Walladhina yata'ahaduna madhahir wa rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na wale ambao wanarejea madhhabu ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wayadhubuna anil ilm, na wanaitetea ilmu. Laulahum, lau wasingekuwa watu wa hadithi, lam tajid inda almu'tazila, usingekuta kwa watu wa bid'a katika mu'tazila wa rawafidha na rawafidha wal jahmiya wa ahli wa ahli al-irja shay'an min as-sunan. Allahu musta'an. Wao wasingekuwa watu wa hadithi, msingekuta sunna yoyote, kwa ya msingekuta hadithi zozote kwa sababu ya hawa watu bid'a, namna walivyoandaa wakatoa mishale yao na silaha zao kupambana na hadithi. Watu wa hadithi ndio wamepambana na mu'tazila, muhadithun wakapambana na rawafidha, muhadithun wakapambana na wote. Aqida yetu imebaki kwa sababu ya watu wa hadithi. Vitabu vinavyotegemewa katika hadithi vimekuja katika riwaya. Ukiangalia as-sunna ya Imam al-Khallal katika riwaya, meona hivyo. Shu'ab al-Iman Imam al-Bayhaqi, angalia vitabu vingi vimekuja katika njia nini. As-sunna ya Abu Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal, lakini na Imam Ahmad mwenyewe na wengineo katika vitabu walivyoandika kwa sanadi kuhusu kutetea akida ya nani, ya Ahli Sunna, al-Imam Abu Uthman as-Sabuni katika kitabu chake maarufu. Kayalhasi kwamba watu wa hadithi ni watu mingi sana katika ulimwengu na katika jamii ya Uislamu. Naam. Waqala al-Imam al-Bukhari, anasema Imam Bukhari akitafsiri akisherehesha ile hadithi kwamba wale watu watakaobakia, akasema yani ashab al-hadith, Mtume sallallahu alayhi wasallam yani waliokusudiwa hapa ni watu wa hadithi. Yazid ibn Harun na Ahmad ibn Hanbal wanasema illa an yakunu ahlu al-hadith wala adri man hum. Kayalhasil, yani maneno ya kumeni ya maulama kuhusiana watu hadithi, kwa sababu saidi ni saa mbili, saa tatu kasoro robo, tukamilishe tatu kamili insha Allah. Naam. Anasema baada ya katika hadithi inayotajwa na ahlul ilm, kuna maneno hapa yani yananiwasha kuyaacha. Anasema al-Hakim rahimahullah ta'ala, Imam al-Hakim katika maarifatu ulum al-hadith, baada an naqala qawla Ahmad, baada ya kutaja qawla Imam Ahmad anasema falaqad ahsana Ahmad ibn Hanbal fi tafsir hadha al-khabar an al-ta'ifah al-mansura allati yudfa'u al-khudlan 'anhum ila yawm as-sa'ah hum ashab al-hadith. Imam Ahmad sami tafsir al-hadith kwamba la tazaru ta'ifatu min ummati 'ala al-haqq zahirin. Imam Ahmad akasema kama sio watu wa hadithi hawa, basi sijui ni akina nani. Sasa Imam Abu Abdullah Al-Hakim katika maarifa ya ulumu al-hadith baada ya kutaja maneno ya Imam Ahmad akitafsiri hadithi ile akasema kwa hakika amefanya uzuri Imam Ahmad al-Hanbal katika kutafsiri hadithi hii ya kwamba at-ta'ifatul mansura kikundi kilichonusuliwa allati yudfa'u al-khudlanu 'anhu kikundi ambacho Allah ataondosha ataondosha usaliti juu yao ataondosha khidlani juu yao ila yaumi saa mpaka siku ya kiyama humu ashabu alhadith ni watu nani wa hadith wa man ahaqqu anasema Abdullah al-Hakim wa man ahaqqu bihadha at-ta'wil min qawli ni nani ana haqqi zaidi kuingia katika tafsiri hii ya Imam Ahmad kuliko watu ambao salaku mahajjat as-salihin wameshika viwanja vya watu wema watabau athar as-salaf al-madin wakafuata nyayo za watu wema waliotangulia wadamu ahli al-bid'i na wakabomoa bomoa wakadidimiza wakawadidimiza watu wa bid'a walmukhalifin na watu wa mukhalafa bisunan rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kwa sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam maneno ya Abu Abdullah al-Hakim katika dalili ni hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu anasema mtume sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadha al-ilm min kulli khalafin udul yani mpaka mwisho hadithi maarufu kisha akasema kama ilivyokuja katika qawaid at-tahdith kilichotangulia wa fi al-hadith takhsisu ndani ya hadithi kuna kuhusisha hamalat as-sunnah kuhusisha takhsisu hamalat as-sunnah ndani ya hadithi kuna kuhusisha watu wa sunna bihadhi al-manqabati al-aliyya kwa sifa hii ya juu kabisa wa ta'dhim li hadhi al-ummati al-muhammadiyya na kutukuza umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa bayanu li jalalati qadr al-muhaddithin na ndani yake kuna kubainisha utukufu wa heshima waliokuwa nayo watu wa hadithi wa ulumi martabatihim fil alamin na kuwa juu nafasi yao na daraja lao katika walimwengu. Mwisho tunamalizia na baadhi ya ahkam, baadhi ya maneno kutoka kwa salafu salih kuhusu kuhusu utukufu wa watu wa hadithi. Na maneno ya salafu salih ni mengi kwa lakini tutataja machache yatakayowezekana. Katika maneno hayo ni maneno ya Sufyan al-Thawri rahimahullah ameyataja hapo katika sharh ashab al-hadith ya al-Khatib al-Baghdadi. Sufyan al-Thawri anasema al-malaikatu hurrasu as-samai wa ashab al-hadith hurrasu al-ardh. Allahu hayo wala yasema baba. Al-malaikatu hurrasu as-samaa malaika ni walinzi wa mbingu. Wale malaika wanalinda nini? Mbingu. Wa ashabu al-hadith na watu wa hadithi hurrasu al-ardh wao ni walinzi wa ardhi. Ni walinzi wa ardhi. Wanaolinda ardhi hii na ufisadi na nini? Ni watu wa hadithi. Nani amezungumza ukhawarij kama watu wa hadithi? Nani amepambana na makhawarij kama si watu wa hadithi? Nani wamepambana na surah wezi wa dini na dunia kama si watu wa hadithi? Nani wameradi shirki kama si watu wa hadithi? Nani ambao wamepambana na watu wa falsafa ambao watu wa falsafa na ilmu al-mantiq kama si watu wa hadithi? Ni nani wameradi watu ambao wameleta bid'a katika fuqaha al-muasirin kama si watu wa hadithi? Ni nani ambao wamewachamulia watu baina ya mbivu na mbichi kama si watu wa hadithi? Kutubu rudud ukizangalia za watu wa hadithi. Kwa hiyo watu wa hadithi si walinganisha watu wengine. Tulia, nenda pole pole. Umeona ikhwa? Labda kama uelewe. Naam. Anasema haya ni maneno kwamba malaika ni walinzi wa mbingu ama watu wa watu wa hadithi ni walinzi wa nini? Wa ardhi. Vitabu vingi tunasoma bid'a katika watu wa hadithi. Waqala al-Imam Ahmad, sikia anasema Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, "Laysa qawmun 'indi" hakuna watu mbele yangu mimi khairu ni bora na wanapendeza min ahli alhadithi kuliko watu wa hadithi mahadabi yao wa mahadabi atawakumbusha sikizeni na mahla na Muhammad akusudia kwamba ni watu wa hadithi la wajua kwamba watu wa hadithi wana fiqh la watu hao ni watu wa hadithi tu wana fiqh. Haya maneno haya yanasemwa na yameandikwa na vitabu vimeandikwa katika kuyatetea na yameandikwa baada ya wachuoni lakini haki haiangaliwi nani kaandika, haki inaangaliwa kaandika nini, nani nafasi gani. Nielewa hiyo yeyote anayeandika kila anachokiandika au anachokisema kinaweza kachukuliwa au kikataliwa. Nielewa hiyo, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hasa Imam Ahmad anasema hakuna watu wanaopendeza mbele yangu kuliko watu wa nini, wa hadithi. Laisa yaarifun, sikia Imam Ahmad, hawajui lolote hawa watu wa hadithi ila hadithi. Isipokuwa nini, watu wa hadithi, mashaallah, hawajui lolote isipokuwa watu wa hadithi. Anayesema haya ni Imam Ahmad ibn Hanbal, na haya amekuja sharaf wa ashabul hadithi na hii athar wanasema rijaluhu thiqat, watu wao wote ni nini, thiqat. Lakini kuna inqita kidogo ambayo wala haijui na njia nyingine. Anasema ni mshafi. Tumaliza Imam Ahmad, tunaenda kwa Imam Shafi. Muhammad bin Mashafi, sikilizeni. Imam Shafi anasema idha ra'aytu rajulan min ashabi alhadith, ninapomuona mtu yoyote katika watu wa hadithi, fakaanni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam hayya, kana kwamba mimi nimemuona mtume akiwa hai. Imam Shafi wewe. Imam Shafi. Tunasema Imam Shafi mathala, tuchukue masala ya kukunuti baada ya alfajr. Hii hadithi hata ukachukua njia nyingine, njia ya chuma, ukachukua njia nyingine labda njia ya kamba ya kawaida ya katana, ukachukua nini ukaiongezea, haiwezi kuwa sahihi kwa sababu yenyewe ni hadithi mbovu sana. Umeona ikhwa? Kwa hiyo alhasil Imam Ahmad, Imam Shafi, ukisoma vitabu vyake, kuna kitabu kinaitwa Allahu musta'an, inshallah tutajia asubuhi. Hicho kitabu mkitafuta, yani kimetaja na wengine kimekusanya akida Imam Shafi'i na manhaj ya nani ya Imam Shafi'i na sisi wa na alhamdulillah. Lakini pia nadhani hicho kitabu kimekusanya riwaya kwa sanadi, na huyu aliyekusanya ni Mshafi'i kabisa, kikubwa kina peji takriban 400. Na kwa hiyo alhasil huyu bwana ameandika riwaya, na yeye Mshafi'i ameandika riwaya nyingi. Lakini pia achana na huyo, kuna mwanachuoni mmoja alifanya bahthi yake kuhusiana na akida ya Imam Shafi'i, na akataja sana zilizothibiti kwa Imam Shafi'i, lakini wakataja madhhab ya Imam Shafi'i katika hadithi ni ipi. Imam Shafi'i ni hadithi zilizosii kwake, simenielewa, yeye ameshajivua kwamba hadithi ambayo haijasii sio madhhabu yangu, achana nayo. Simenielewa ikhwan? Katika wanafunzi wa Imam Shafi'i, Rabi' ibn Sulaiman na wengineo walimkhalifu Imam Shafi'i katika mambo mengi na wamemsikia kio. Umeona ikhwan? Kwa mfano Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala ana kitabu inaitwa Mukhtasar, anaandika kitabu hicho. Yaani katika hicho kitabu amebainisha mambo mengi ambayo yameenda kinyume na Imam Shafi'i, madhhab ya Imam Shafi'i. Simenielewa ikhwan? Imam Al-Baihaqi na yapi? Na imamu na maimamu wengine tu wakiwa kinyume na Imamu Shafi, wakiwauliza akasema madhhabu ya Imamu Shafi si kumfuata kila jambo, ni kuangalia yaliyothibiti. Ndio madhhabu ya Imamu Shafi. Simenielewa kwa? Aya, Imamu Shafi anasema nikimwona mtu wa hadithi nikana kwamba namuona Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa nani? Haya, akasema nikimwona Mshafi, au akasema Imamu Shafi ametanguliwa na Maliki na ametanguliwa na nani? Na kina nani, kina Imam Abu Hanifa. Nikimwona Muhanafi au nikimwona Mshafi. Leo watu wanaofanya taasub, kama ni mtu Hanbali anasema nikimwona Muhanbali ni kama vile nimemwona mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukimwona mtu wa hadithi, kwa sababu mtu wa hadithi yeye anaangalia kama madhabu yake ni Hanbali, akikuta mahala wameenda kinyume hang'ang'anie. Melewa, kuna vitu vinakuwa vikwazo kama hii ni hata na ulama, lakini atatafuta huku, sisi madhhabu tumeenda hivi, ndani madhhabu kuna kualizi nini. Tunarudi kwamba kabla ya wao walikuwa wanafanya nini. Menelewa ikhwa? Kabla ya wao, kwa sababu na wao wamekuja baada, yani wamekuja baada ya kutanguliwa masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam na wengine. Allah ifanyie pesa. Kisha akasema Ishaq, anasema Ishaq ibn Musa al-Hadhmi, maneno anachoona hapa ndio tunasoma. Ishaq ibn Masul al-Hadhmi rahimahullah ta'ala anasema ma mukkina li ahadin min hadhihi al-umma, hakuna yeyote aliyemakinishwa akapewa utulivu katika umma huu, ma mukkina li ashabi al-hadith, kama waliopewa utulivu watu wa hadithi. Kwa hiyo watu wa hadithi wana utulivu, mtu kama anaangalia hapa hadithi katulia tu kwamba vitu habidi akaa sawa. Kwa nini wanakuwa na utiifu? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala amesema wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi tawwa lahum, Allah atawapa umakini katika dini yao na atawapa utulivu katika dini yao ambayo Allah amewaridhia, aliridhia hii dini yao. Allah atawapa utulivu katika dini yao. Kisha wakasema ahlul ilm falladhi tamaa Allah, kile alichokiridhia Allah, yani dini aliyoiridhia Allah, faqad makkana li ahlihi fihi, amewapa utulivu watu wa hiyo hiyo dini ndani yake. Wala mumakkin, wala mumakkan li ashabi alahwa, na wala hawajawahi pewa umakini na utulivu watu wa bid'a. Watu wa bid'a hawezi kuwa na utulivu hata siku moja. Ndio maana ukiwakuta utakuta macho tu kama yani mtu wa bid'a hata macho anakutazama, najua hii ni zushi. Yale watu wa hadithi mashallah, utakuta nuru tabasum. Ama watu bid'a unakuta mjanja mjanja, yuko yuko tu yani khalas, yani yeye afikiria matamanio, afikiria dini, afikiria dunia, anaona umaskini, anaona ufilisika, yani ndio maisha yake, atulii. Simenielewa? Wanawake wote anaona wake, mali zote anaona zake, yani akitazama anaona watu wote maadui wake, kila mmoja anamhusudu yeye, watu wote wazuri yeye ndio mbaya, wengine yani ndio shida zake. Meona kwa wote naona wana akili isipokuwa yeye, yani hawatulii. Sio dunia, sio katika dunia yao hawana utulivu kwenye dunia wala dini. Unamwona mtu wa bid'a wanaangaika na dunia, fitina nyingi hizo dunia, hawana wala dini hawana. Umeelewa hivyo? Wako watu hivyo. Hata wakapewa kila kitu uweze wakatulia. Allah atuhusuru na kusamehe. Allah akbar. Kwa al-hasib na nabi yako wewe kwa maana ya muhatim ar-rasi na Abu Dawud as-Sistani. الإمام الأعمش مالك النهران أسمى لا أعلم قوما أفضل من قومي. مني سفهم وات أمباو لبورة وات أمباو يطلبون هذا الحديث ونتفوت حديثه ويحيون هذه السنة ونهوش فيها هذه السنة. يقولوا إخوة لكن فيها إمام الزوري أسمى لا يطلب الحديث من الرجال إلا بالقرآن. حكونا نتفوت حديثك ونوم سفكوا ونوم قيم ونوم kweli, wala yazhab fihi illa inafika, na hakuna mtu anayetosheka na nakinai na hadithi isipokuwa wale ambao si wanaume kweli. Inafika basi kuache. Kwa hiyo ndio maana mshairi mmoja akasema rahaltu aqlubu alilma mujtahida wa zinatu almar'i fi dunya alahadith la yatlubu alilma illa bazilun dhakarin wa laysa yughibuhu illa almakhanif لا تعجبن بمال سوف تتركه فانما هذه الدنيا موارث. هي تياتي تو ما شاء الله. فايا الحاسم منينو نسول فايا watu wa hadithi bana yako maneno mengi na wahusu mbele tutosheke na hayo. Abu Daud as-Sistani asema laula hadhihi al-isaba lan darasa al-islam, lau kisinge kuwa kikundi hiki cha watu wa hadithi basi Uislamu ungefutika, ungezimika polepole ukayeyuka. Umeelewa? Wewe kama angalia wewe za maisi, watu wanaongeongea watu hadithi. Wanastahili ududu nini? Watu wanataka wakali wakali hawa. Umeelewa hivyo? Lakini al-hasil kwamba watu wa hadithi ndio watu ambao wamefanya kazi kubwa katika kuihami dini ya Allah tabaraka wa taala. Lakini pia ni watu ambao wana nafasi kubwa katika huu Uislamu. Maneno ni mengi, ngoja tutosheke na haya, na yenyewe yatatosha biidhnillah, na yatatosha kuwa ni nasaha kwetu sisi sote kwa ujumla. Yaweza kawa ni mwongozo na kutunadabaisha, yani isipokuwa ni kwamba haina maana kwamba tuna base mafupaha. Maki watu hapa wanaweza sema oh, umesikia sasa wewe muhadhara wa Sheikh Nuruddin umejibiwa, atujibu muhadhara wa Sheikh Nuruddin hapa wala nini kuzuliana kwamba kuhusu fiqh na nini, la, sisi tunazungumza masuala yalipokuja. Mnielewa ikhwan, watu wa hadithi na watu wa fiqh ni wote sawa, wote ni watu wa hadithi maadamu watahudumia hadithi za nani, za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na watu wa tafsiri na watu ni hii migawanyo ime, yani sana sana mikithini za maizi. Kwa nini hii migawanyo imekuja? Kwa sababu kutokana na mazingira yamekuwa magumu ya kusoma na himma zimekuwa dhaifa, uwezo ukasoma vitu vyote ndani. Kwa mfano wewe umesoma dini mwaka mmoja, ujue uwe mufassir, uwe muhadithi, uwe nini, akuchache basi kuwa faqih angalau mwaka mmoja unaweza kujua fiqh. Lakini ukisema kusanya yote utakosa yote. Ama wale waliotangulia walikuwa unakuta mtu ana miaka 30 michache tu anasoma kwa maulama, anaenda kwa mwanachuoni wa lugha na kama miaka 10, anatoka anaenda kwa mwanachuoni wa hadithi na kama miaka 20, anaenda kwa mwanachuoni sijui wa fikihi katika madhhabu fulani, anasoma. Maisha yao yalikuwa hivyo, na ndio maana ni vigumu kukuta katika wao mtu muhadith nafsi faqih, au kumkuta faqih nafsi nani sio muhadith. Ama zama zetu, kwa mfano kama sasa hivi nikupe mfano, ukisafiri hapo kaenda jamii Islamia Madina, umeelewa, unaenda kusoma, kwanza kwenda kwenyewe umeenda kwa mbinde, yeah, umeenda ushazileka wakati mwingine ushaoa mafikira, umeelewa, labda wewe ushasoma sana ukaacha zamani, umeenda yani fikira ishaingia mambo maisha, biashara, shughuli, dawa, nini, yani ushaenda tayari ushakuwa shekhe خلاص. Ukifika kule unakuta kama wewe hujaanza kusoma, hujawahi kuanza kusoma, labda ndo uanze. Sasa ukishafika kule unachagua, ima uingie kwenye kulia ya hadithi au sheria ya nini. Uwezo kuzisoma zote, na kila kulia, kila college ni miaka 4, na wao wamepewa miaka 4 tu, alafu utoke. Simenielewa? Uwezo kumaliza sheria alafu uingie hadithi. Mwe, sasa hii inakuwa shida. Unabaki sheria lakini unabaki hadithi tu, si kwamba fiki uhitaji. Unahitajia au kutakhasus katika, lakini miaka nini? Ukijitahidi sana, masalafu wanafanya, wanatumia fursa ile kusoma kwa maulama. Lakini kuna wakati mwingine unabanwa na hayo masomo ya darasani, kwa maulama pia unapunguza, unaenda kidogo kidogo. Lakini pia kwa hiyo alhasi unakuta mazingira ya usomaji, na ndio maana yale mazingira ya kusoma halaka au halqa ni mazingira ambayo huwa mazuri sana. Naona ikhwa, sisi wakati tunamaliza jamia sema mashallah, lau zile halqa za Yemen, lau zile za Saudi, halqa ziko nyingi, lakini kuna ugumu wa kuingia kule. Umeona ikhwa? Lakini ukapata halqa, umemaliza kulia wako jamia, umepata misingi, ukaenda ukakaa kwa mashekhe maulama wanaekaa chini wakafa, wewe utakaa miaka 20 ukarudi, utakuwa mzuri sana. Umeona ikhwa? Kwa hiyo hasa nakuta haya, mwingine anakuambia shehe, mbona mimi nina miaka madrasa nimesoma miaka 20. Ha, miaka 20 lakini yote ilikuwa kwenye kaida al-inu. Sasa kwenye zile al-inu miaka 5, kama watoto wa madrasa, napeleka watoto madrasa hizi vio vya huku pembeni pembeni, nampeleka mtoto darasa la kwanza mpaka la 7 alikuwa anasoma chuo. Lakini miaka 7 yote chuo hajapita kwenye al-inu. Ana au na. Yaani hiyo sio alikuwa akisoma. Sana sana kaifadhishwa na dua ya kibid'a, ni wasila tu shafi خلاص. Sasa wewe unaweza kusema kwamba umetumia umri katika kusoma. Umeona hiyo? Umetumia umri katika kumweka mtoto wako kwenye malezi haya, mazingira haya. Sasa kusoma lazima tufanyeni kusoma. Kwa hiyo alhasu ikhwa, mimi nawahusia ndugu zangu, tusome. Tusome. Maisha yetu haya tutakwenda kusoma. Hakuna mtu mtu asijikatie tamaa. Bidii, na sisi tunatamani kusoma. Yaani mimi hapa nikapata fursa ya kurudi kusoma hapo, yaani naanza nisiage. Umeona ikhwa? Nachomoka tu. Sasa shehe kituo, kituo kani kuja nacho duniani mimi. Mimi nitaenda, alafu nitakikuta. Wengine watakisimamia. Kwa sababu bado naona bado. Lakini kutokana na mazingira, mimi basi nikaa angalau waendeshe tu wasomee nini wenzao. Kwa hiyo alhasil tuwe na raghaba ya kusoma. Na tumuombe Allah tabaraka wa taala thabati katika hiyo. Tuishie katika haya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.